أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربم hayırla başlat, hayırla tamamlat. Rabbim bize kolay getir, bize güç kılma. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize vahyin çağ açıp çağ kapatan Kur'an vahyinin gerçek manada çağ açıp çağ kapatan, insanlığın son çevrimindeki ebedi risaletin adı olan Kur'an vahyinin ilk inen ayetlerinin yer aldığı Alak suresini işleyeceğiz. Vahiy, Allah insanla konuşmaya başladığında başladı. Vahiy bir gök sofrasıydı. İnsanlığın ruhlarının önüne Rabbimiz tarafından serildi. Acıkan ruhlar doysun diye. İnsan yolunu bulsun diye. Kainatın göz bebeğine çöp batmasın. Kainatın göz bebeği kör olmasın diye. İnsan yeryüzündeki hilafet sorumluluğunu bir hakkın ifa etsin. Kalfalık görevini hakkıyla yapsın diye. Zira insan ilahi rehberlik olmaksızın yolunu şaşırırdı. Eğer insan Allah'ın rehberliğini aldığınızda akıllı vahşiye dönerdi. En tehlikeli vahşi akıllı vahşiydi. Onun için Rabbimiz insana ruhu üflediğinde ruh ile beraber fıtratı ve aklı verdi ve melekleri bu fıtrat ve akıl önünde yere kapanmaya davet etti. Hizmetine, emrine amade olmaya davet etti. Aslında meleklerin yere kapandığı şey insanın cesedi değildi. İnsanın ölümlü tarafı değildi. Yani beşer değildi. وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْه۪ي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ Ne zaman ki ruhumdan üfledim ona, işte o zaman, o anda yere kapanın, secdeye kapanın emri, aslında secde edilenin beşer değil, üflenen ruh, o ruh ile verilen akıl ve irade olduğunu ve secdenin de yeryüzü meleklerinin insanın emrine amade kılınması demeye geldiğini anlıyoruz. İşte bu manada vahiy insanlıkla yaşıttır. İlk insan, ilk vahiy. Hatta eğer kainatı kün emriyle başlayan varlığı, oluşu dikkate alacaksak, vahiy ilk olandır. Önce söz vardı diyen Yuhanna İncil'i doğru söylüyor. Hakikaten önce söz vardı. Eğer Allah bir şeyi yaratmayı murad ediyorsa, en yekule lehu kun feyekun. Ona ol demesi yeterdi. O da oluş sürecine girer ve olmayı devam ettirirdi. Dolayısıyla vahiy aslında varlığın ilk halkasıydı. Ama biz burada vahiy ile bilincin inşasını, rehberliği, ilahi rehberliği anladığımız için insana olan vahyi dile getiriyoruz. Vahyin tarihinin insanlıkla yaşıt olduğunu söyledik. İnsanlığın son çevrimi vahyin de zirvesini teşkil etti. Vahyin zirvesi Kur'an vahyi idi. Peygamberlerin zirvesi Muhammed aleyhisselama, Abdullah ibni Muhammed aleyhisselama, vahiylerin zirvesi Kur'an, Hira mağarasında bir Ramazan gecesinde, bir Ramazan'ın pazartesi gününe denk gelen bir gecesinde inmeye başladı. Abdullah oğlu Muhammed bir çöl kasabası olan ve etrafı lav kayalıklarıyla çevrili, ot bitmeyen, ırmağı olmayan, suyu olmayan, ormanı olmayan, ziraate elverişli olmayan, hayvancılığa elverişli olmayan bir vadide, Mekke vadisinde yetişti. Mekke 10 bin nüfuslu bir çöl kasabasıydı. Yetimdi. Eşraf bir ailede dünyaya gelmişti, Beni Haşim, Haşim oğulları ailesinde. Fakat ailenin gücü düşmüş, son yıllarda Mekke'deki iki hasım, iki rakip güçten biri olan Mahzum oğullarına geçmişti Mekke'nin reisliği. İşte bu çerçevede aile bir düşüşü yaşıyordu. Ve ailenin kurban edilmekten son anda kurtulan oğlu Abdullah, köken olarak Yesripli bir aileye mensup Amine ile evlenmiş. Bu evlilikten hamile kalmıştı Amine. Abdullah bu sırada 18 veya 19 yaşlarındaydı. Zaten aynı yıl içerisinde de ticaret için gittiği Şam'dan dönerken doğduğu topraklara gelemeden yolda vefat etti. Ve geriye hamile eşini ve henüz yüzünü dahi görmediği yavrusunu bıraktı. Dolayısıyla Allah Resulü babasını hiç görmedi. Yetim olarak dünyaya geldi. Dünyaya geldikten sonra Beni Sa'd bin Beni Bekir kabilesine mensup Halime adlı bir emzikli kadın, yani emzikli bebesi olan bir süt anne tarafından süt yavru alınarak Beni Sa'd bin Beni Bekir kabilesine götürüldü. Orada birkaç sene kaldı adet olduğu veçiyle Badiye'de. Çünkü Mekke'nin havası kuru ve sıkıntılı bir havaydı. Küçük bebekler üzerinde aksi tesir yapıyordu. Annesine döndüğünde doyasıya anne diyemedi Abdullah İbni Muhammed. Doyasıya anne diyemedi çünkü Rabbimiz annesini de alacaktı. Adeta seni ben terbiye edeceğim mesajıydı bu. Yani seni annene bırakmam, seni babana dahi bırakmam. Ve dedesine yaslandı Abdülmuttalib'e. Abdülmuttalib'in sevgilisiydi. Onun minderine ancak o oturabiliyordu. Kabe'nin önündeki Darun Nedve'nin önüne serili minderine. Ve tam dede diyecekti ki dedesini de Allah elinden aldı. 25 yaşına geldiğinde Mekke'nin zengin ve ahlaklı dulu, daha önce kendisiyle birkaç kere ortak ticaret yaptığı Hatice ile, Hatice binti Hüveylid ile evlendi. Bu evlilikten Allah Resulü'nün çocukları oldu. Ve bunların en sonuncusu Fatıma. Vahiden, vahyin inişinden hemen 6 ay veya bir rivayette 1 yıl önce doğmuştu. Ve işte tarihler miladın 610 yılını gösterdiğinde Mekke'de insanlık tarihinin en büyük hadisesi gerçekleşti. Çağ açıp çağ kapatan bir olay bu. Gerçek manada çağ açıp çağ kapatan. Karanlık çağları bitirip aydınlık, bitmeyen aydınlık çağları başlatan bir olay. Allah Resulüne yalnızlık sevdirilmişti. Allah Resulü'nün daha önceden hiç şiirle uğraştığı görülmemişti. Yazı yazmayı zaten bilmiyordu. Bölgede din adamı sınıfına girmiyordu. Din adamlığı iddiası hiç olmamıştı. Şairlik iddiası hiç olmamıştı. Kahinlik iddiası hiç olmamıştı. Allah Resulü'nden peygamberlik öncesinde olağanüstü bir olay sadır olmamıştı diyebiliriz. Rahatlıkla. Zira eğer Allah Resulü'nden olağanüstü bir olay sadır olmuş olsaydı, biz buna ne diyelim diye kara kara düşünen Mekke'nin inkarcıları, kahin diyelim, şair diyelim, efendim Mecnun diyelim, Arraf diyelim, vesair, deli diyelim, ihtimalleri ortaya atıldığında, kahin diyelim diyene, ya ne söyleyelim, biz ondan önce, biz vahiy almadan önce, onun herhangi bir olayına şahit olmadık ki, diye sorana, Velid bin Mughire şöyle demişti. Anneyi, kişiyi anne babasından, kavminden, kardeşlerinden, akrabalarından, ailesinden kopartıyor. Bundan daha derin sihir mi olur demişti. Yani demek ki hiçbir örnek bulamadılar. Eğer bir tek örnek bulsalardı Allah Resulü'nden, peygamber olmazdan önceki hayatında yaşanmış olağan dışı bir örnek, falan zamanda falan şeyi yapmamış mıydı? Şu olağanüstü sihir zuhur etmişti. Şöyle bir sihir gerçekleştirmemiş miydi diye onu bahane ederlerdi. Diyemediler. Söyleyemediler. Şairliğine de iddia edemediler. Çünkü hiç rastlamamışlardı. Din adamı da değildi. Din adamıyla ilgili herhangi bir görev de ihraz etmemişti. Dolayısıyla tüccardı. Ticaret yapıyordu ve El-Emin adını almıştı ticaretindeki dürüstlüğünden dolayı, hayatındaki dürüstlüğünden dolayı. Hem de Mekke'de El-Emin denilen tek insandı. Bir başkasına bu lakap verilmemişti. Bir rivayete göre bu lakabı ona en azılı düşmanı, daha sonradan en azılı düşmanı olacak olan Ebu Cehil vermişti. Yani düşmanları dahi onun eminliğinde müttefik idiler. İşte geçmişi böyle olan ve geçmişinde ahlakın bir numara olduğunu Kur'an'ın tasdik ettiği biriydi Allah Resulü. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Hiç şüphe yok ki sen muhteşem bir ahlaka sahipsin diyordu. Yine Allah Resulü'nün geçmişinde herhangi bir dine çağırdığı, inanca çağırdığı, etrafını davet ettiğine dair hiçbir olaya rastlamıyoruz. Hatta Kur'an onun geçmiş inançlarına dair bir ifadesinde مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابِ وَلَا الْا۪يمَانِ Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin buyuruyordu. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ayetini de hatırlayalım. Seni yolunu şaşırmış bir halde bulup o doğru yolu göstermedi mi diyordu Kur'an. Dolayısıyla yanlışı görüyordu. Çevresinde olup biten yanlışlara elbette ki vicdanı dayanmıyordu. İsyan ediyordu. Fakat o dünyanın en nazlım, en sakin, en nazik, en zarif, en latif, en sessiz insanıydı. Etrafıyla o güne kadar hiçbir hususta kavgaya giriştiği görülmemişti. Herhangi birisiyle takıştığı görülmemişti. Herhangi bir nizaya daldığı görülmemişti. Mekke'de herkes herkesle kavga eder. Fakat Abdullah oğlu Muhammed kavgalara nihayet verirdi. Mekke'de herkes birbiriyle nizalaşır. Fakat Abdullah oğlu Muhammed hakemlik yapardı. Hacer-ül Esved'in Kabe'nin duvarına yerleştirilmesi hadisesinde olduğu gibi. Dolayısıyla o hep iyiliklerde yer aldı. Hiç kavgalarda yer almamıştı. Hilf-ül Fudul'da yer almıştı. Çünkü faziletliler veya artıklar ittifakıydı. Kelimeye hangi anlamı yükleyeceğimize dair göre değişen bir mana bu. Onun için Abdullah oğlu Muhammed hayatıyla dürüstlüğüne sadece dostlarını değil düşmanlarını da hayran bırakmıştı. İşte bu hayatın sahibi olan Abdullah oğlu Muhammed, yalnızlık bana sevdirildi buyuruyor. Peygamber olduktan sonra peygamberlik geldiği dönemdeki ruh halini ifade ederken yalnızlık sevdirilmişti. Çünkü zulme batmıştı her yer. Kapkaraydı. Cahiliyetin koyu karanlığı insanların vicdanını da karartmıştı. Yoksul hakkını arayamıyordu. Zalimler daha zalim, varsıllar daha varsıl, yoksullar daha yoksul oluyordu. Mazlumun hakkını arayacak bir merci yoktu. Gücü gücü yeteneydi. Kurt kanunu hakimdi. Dolayısıyla yani cahiliyenin çöl kanunu hakimdi. Cahiliyenin çöl kanunu güçlünün haklı olduğu bir kanundu. Cahiliyenin çöl kanunu sözün gücünün değil, gücün sözünün üstün olduğu bir kanundu. Allah sözün gücünü üstün kılmak için vahyi indirdi. Ve Abdullah oğlu Muhammed'i peygamber olarak seçti. Zaten peygamberleri Allah seçerdi. Varlık kendi içerisinde bir hiyerarşiye sahipti. Camit varlıklar, yani taş toprak gibi. Onun üstünde nebatat, bitkisel varlıklar. Onun üstünde canlı varlıklar, hayvan, hayvanat. Onun üstünde insan. Ama varlık sadece görünen varlıkla sınırlı değildi ki. Bir de bundan ötesi vardı. Bu alemi mülke dair varlıklardı. Bir de alemi misal ya da alemi berzah dediğimiz ara aleme ait, görünmeyen. Ve bir de onun üstünde alemi ervah vardı, ruhlar alemi. Bir de onun üstünde alemi melekut vardı. Bir de onun üstünde alemi lahut ki alemlerin üstünde bir alemdi. Allah'a ait bir alem. Görünen alemle görünmeyen alemler arasında bir geçiş noktası var mıydı? Varsa neydi? Tıpkı cansız varlıklarla veya katı maddelerle bitkiler alemi arasında nasıl mercanların, resiflerin bir ara, bir geçiş noktası oluşturması söz konusuysa, diğer görünen alemlerin hepsinin arasında geçiş noktaları, tabir caizse dudak dudağa değen teğet noktaları varsa, peki insan da yükselirse bir üst alemin hangi dudağına değerdi? İşte bu sorunun cevabı nübüvvet idi, risalet idi. İnsan Allah tarafından seçilir ve yüceltilirse bir üst alemin kulağına değerdi. Bir üst alemin dudağına değerdi, onun kulağı. Ve o dudaktan o kulağa dökülenler vahiy olurdu. Vahiy, başı gökte, ayakları yerde ilahi bir hitap idi. İnsanlığın önüne saçılmış, serilmiş bir gök sofrasıydı. Bu gök sofrası insanlığın saadeti için idi. Çünkü insanlık yeryüzünün ustasıydı. Ustanın usta olması için önce çırak olması lazımdı ve vahiy de ustayı yetiştirecek bir inşa projesiydi. İlahi bir inşa projesi. İşte vahiy orada başladı. Kur'an vahiy. Hazreti Ayşe ve Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyorlar. Fil olayından 40 yıl sonra bir Ramazan gecesinde ilk vahiy indi. Beyhaki Rüyalar Silsilesi hicretten 13 yıl önce Rebiul Evvel ayında başladı diyor. 6 ay sürdü diyor bu silsile. Ve ondan sonra da vahiy gelmeye başladı diyor. Hicretten 13 yıl önce 610 yılının miladi 610 yılının Şubat ayına denk geliyor. Ondan 6 ay sonrası ise 610 yılının Ağustos ayına denk geliyor. Yani o yılın Ramazanı, Ramazan ayı. Dolayısıyla 610 yılının Ramazan ayının bir pazartesi gecesinde, yani Ramazan'ın son 10 günü içinde bulunan bir pazartesi gecesinde vahiy, ilk vahiy indi. Pazartesi olduğunu Resulullah'tan öğreniyoruz. Çünkü Resulullah pazartesileri neden nafile oruç tuttuğu sorusuna, çünkü o gün ben doğdum ve o gün Kur'an doğdu buyurmuştu. Dolayısıyla Allah Resulü ilk vahyi aldı ve işte o ilk vahiy İkra ile başlayan ilk 5, bir rivayette ilk 8 ayetti. Şimdi o vahyi, ilk inen vahiyleri işleyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Oku. Yaratan Rabbin adına. Yaratan Rabbin adına oku. Melek gelmişti. Vahiy meleği Cebrail. Musa'ya gelen, İbrahim'e gelen, İsa'ya gelen, tüm peygamberlere gelen vahiy meleği. Bir adı da Ruhul Emin idi. Bir adı da Ruh idi. Yani söze canını üfleyen, söze hayat üfleyen, hayat soluğu veren demekti. Söz onun soluğuyla canlanıyor, ilahi kelam oluyordu. Vahiy meleği arayış manasına gelen Hira mağarasındaki, Hira'nın arayış anlamına gelmesi de gerçekten dikkat çekici. Çünkü daha önce Zeyd bin Amr bin Nüfeyl isimli Hazreti Ömer'in amcası, muvahhid, İbrahim'e inanan, İbrahim'in inanç sistemine inanan büyük bir insan idi ve o da o mağarada itikafa çekilmiş ve İbrahim'in Rabbine ibadet etmişti. Allah Resulü'nün peygamberliğine yetişemedi. Kardeşi Hattab tarafından, ki Hazreti Ömer'in babası olur, çöle sürülmüş ve orada ölüme mahkum edilmişti. İşte o arayış anlamına gelen Hira mağarasında Allah Resulü ilk vahyi alıyordu. Ve ilk vahyi nasıl aldığını kendinden öğreniyorduk. Melek geldi ve İkra dedi. Oku. Ben ma ene bi gari dedim. Ben okuma bilmem. Böyle değil. Çünkü ma'nın haberi nef ile gelmiş. Tam tercümesi bu cümlenin benim okumam mümkün değil. Melek beni o kadar sıktı, o kadar sıktı ki soluğum kesile yazdı. Ve bıraktı, bir daha oku dedi. Ma ene bi gari dedim. Benim okumam mümkün değil. Melek beni bir kez daha sıktı. Öylesine sıktı ki neredeyse ölüyordum. Soluğum kesildi. Ve bıraktı. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adına oku dedi. İşte vahiy ilk böyle başladı. Vahyin geliş şekillerine dair Kur'an'da ayet yer alır. Biz Kur'an'dan öğreniriz vahyin geliş şeklini. O ayeti kerimede vahiy وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ hakim. Sadakallahul azim. Şura suresinin 51. ayetinde Allah ölümlü bir insanla başka şekilde konuşmaz. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهِ Veyahut da ma'yı eğer soru olarak alırsak şöyle de çevirebiliriz ilk cümleyi. Şura 51'in ilk cümlesini. İnsanın nesi var da Allah onunla konuşacakmış ki? Evet. Ancak şu şekilde konuşur. Tabii ki orada yüz yüze konuşacakmış. Yani insan neyine Allah'la yüz yüze konuşmayı bekler ki? Dayanabilir mi ki buna? Buna tahammül edebilir mi? Allah'la yüz yüze kalmaya. Dolayısıyla Allah'la yüz yüze hiçbir ölümlü beşer konuşamaz. Peki nasıl konuşur ya? İlla vahyen. Ancak vahiy yoluyla konuşur. Vahiy söz dışı bildirim demektir. Kelime manası, kelimenin kökü iki manaya ifade eder, iki manaya gelir. Birincisi sürat, ikincisi hiffet. Yani hızlılık ve gizlilik. Hızlı ve gizli olana vahiy denir. Dolayısıyla gizlidir çünkü söz dışıdır. Onun için Meryem suresinde Hazreti Zekeriya'ya müjdelenen çocuk üzerine, Hazreti Zekeriya'nın Rabbimizden bir ayet istemesi üzerine 3 gün konuşmaması ayet olarak sunulur ve bunun üzerine 3 gün konuşmayacağını topluma şöyle izah edişi fe'evha ileyhim şeklinde gelir. Yani onlara işaret etti. Ben 3 gün orucum, söz konuşmuyorum, söz orucu tutuyorum şeklinde işaretle onlara beyan etti manasına gelir. Bu vahiy yoluyla. İkincisi ev min verai hicabin, bir perde gerisinde. Üçüncüsü ev yursila rasulen feyuhiye biiznihi ma yeşâ. Ya da bir elçi aracılığıyla, gönderilmiş bir elçi aracılığıyla. Bu da vahiy meleğinin bizzat gelişi veya görünmesi şeklinde. İşte Allah'ın izniyle o zaman Allah'ın vahyettiğini o melek de vahyeder. İstediğine tabii ki ma yeşâ. Allah'ın dilediği kimseye. İnnehu aliyyun hakim. Allah yücedir. Hikmet sahibidir. Ayetin böyle bitmesi tesadüf olamaz. Allah yücedir. Vahiy hadisesi gaybidir. Gayba ilişkindir. Tüm boyutlarıyla anlamaya çalışmayın. Anlayamazsınız. Çünkü vahiy başı gökte ilahi bir hitaptır. Bir ucuyla gayıptır. Bir ucuyla tabii ki şehadet alemine dairdir. Gaybi aleme dair ucuyla anlayamazsınız. Asla. Aklınız ermez. O zaman bu meseleyi anlama konusunda söylediğiniz ve düşündüğünüz her şey Allah'ın Ali olduğu gerçeğinden yola çıksın. Yani yüce. Allah'ı asla kişileştirecek bir anlayış sergilemeyin. Vahyi anlatırken, anlarken, anlamaya çalışırken. Bu konuda asla Allah'ı mücessem, somut bir şey gibi düşünmeyin. Onun için bu bir kasis tabiri caizse. Bir de hakim var. Hikmet sahibidir. Madem öyle Allah niye insanla konuşur derseniz eğer hikmeti vardır. Allah'ın hikmeti gereğidir. Belki bu ayetteki, Şura 51. ayetteki 3 vahiy çeşidini 3 şekilde formüle edebiliriz. Birincisi, görüntü ve ses yok. Sadece kalbe ilka yoluyla. Kalbe ilka ve ilham yoluyla. İkincisi, sadece ses var ama görüntü yok. Hazreti Musa'ya gelen vahiy böyleydi. Ki Bakara 253, Nisa 164 ve Araf 143. ayet-i kerimeleri bu bağlamda okunmalı. Üçüncüsü ise hem görüntü var hem ses var. İşte ilk vahiy böyleydi. Bu cinse, bu türe giriyordu. Yine Necm suresinde Allah Resulü ile vahiy meleğinin kavuşmasını anlatan 19. ayete kadarki ayetler işte bunu işliyordu. Ve belki İsra suresinin ilk ayetini de buna dahil etmek lazım. İşte bu çerçevede anlarsak vahiy meleği geldi ve bu ayeti okudu. İkra, bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adına oku. Okumak ne demekti? Burada kıraat emri vardı. Kıraatin tarifi Arapçada şudur. Nutkun bi kelamin muayyenin mektubin ev mahfuzin ala zahri kalbin. Harika, çok hoşuma giden bir tarif olduğu için İbni Aşur'dan naklen aldım. Dile dökmedir. Neyi, ne şekilde? Muayyen bir lisanla dile dökmedir. İster yazılı, ister hafızaya kaydedilmiş olsun. Ama kalpte nakşedilmiş olanı kalbin üstüne yazılı ya da kayıtlı olan bir hakikati hafızadan veya o kalbin üzerindeki yazıdan okuyarak dile getirme, bir bilinen lisan ile dile getirmeye kıraattir. Ama anahtar burada kalbe yazılı olanı, kalbe nakşedilmiş olanı. Dolayısıyla Kur'an da vahye dair bir ayet-i kerimede ala kalbik buyurur. Senin kalbin üzerine indirdik. Demek ki Allah Resulü'nün kalbi, akleden kalbi vahyin iniş üssüydü. Onun için ikra ne manaya gelirdi? Oku. Bunun mef'ulü yok. Yani tümleci yok. Ne oku? İşte o yok. Cümle tümleçsiz. Okuyacağı şey yok. İşte şunu oku. Kitabı oku. Ayeti oku. Sureyi oku. Böyle bir şey yok. Sadece mücerret bir emir var. Fiil ve fail var. Ama mef'ul yok. Onun için de ihtilaf buradan çıkmış. Yorum konusunda farklı yorumlar çıkmış. Kitabı oku manasına gelir mi? Ama önünde bir kitap yok ki. Üstelik okuma yazma da bilmez. Eğer ayeti oku deniliyorsa doğrudur. Kalbine yazılmış olan, yazılacak olan ayeti oku manasına elbette ki gelir. Ama ilet manasına gelir mi? Allahu alem gelmez. Çünkü bu ayetlerde üçüncü şahıslardan hiç bahsedilmiyor. Bir tek zamir bile yok üçüncü şahıslara ilişkin. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. Hitap zamiri var, ke. Ama başka bir zamir yok. Dolayısıyla o ve sen arasında gerçekleşen bir diyalog ilk vahiy. O ve sen. Başka hiç kimse girmiyor. Hiç kimseye bir atıf yok. Dışarılara, insanlara, topluma, vahyi alması gerekenlere. Zaten ilk vahyi dışarı çıkar ve duyur emri Müddessir suresinin ilk ayetiyle verildi. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir. Ey yatan iyi, kalk ve uyar. Dolayısıyla biz bu ayetlerin ilet manasına geldiği yorumuna da katılamıyoruz. Peki okumak nedir? Yan yana getirmek manasına gelir. İcma demektir. İcma. Zaten hanımların özel hallerinde, özel halleri için Kur'an'da kullanılan kelimelerden biri de kuru'dur. Hem temizlik anına hem de adet anına delalet eder. Aslında icma burada da ortaya çıkıyor. Çünkü ikisine de delalet eder. İki mananın da icma ettiği yerdir. Bir araya geldiği yerdir. Birleştiği yerdir. Cem ettiği yerdir. Yine kariye aynı köktendir. Şehre, köye, kasabaya kariye denir. Neden? İnsanlar cem olduğu için, bir araya geldiği için, bir arada bulunduğu için. İşte köken olarak kelime bu manaya geliyor. Aslında icma demektir. Topla, bağ kur, parçalarla bütün arasındaki bağı kur, ilişkiyi kur. Parçaları bir araya getir. Yani parçanın bir tanesi inen vahiydir. Parçanın öbürü sensin. Sen de vahiysin. Fiili vahiy. Yeryüzüne önce insanı nazil etti Allah, sonra vahyi nazil etti. İki nazil bir araya gelmiştir. İki inzalin kavuşmasıdır vahyin insan tarafından alınması. Şu anda fiili vahye kavli vahiy iniyor. Ey Muhammed! İki parça arasında bir ilişki kur. Dahası kainat da vahyin bir parçasıdır. Ayat-ı kainat, kainata yazılmıştır. O da bir kitaptır. O kitabı da oku. Dahası ayat-ı hadisat. Olaylar da ayettir. Onları da oku. Ve bütün bunları yan yana getir. Bunlar arasındaki irtibatı kur. Hakikatin kaynağını bul. Yani hakikatin parçalarıdır bunlar. Parçalar arasındaki ilişkiyi bulmadan hakikati bulamazsın. İşte vahyi böyle oku. Vahiy sana eşyayı, kainatı, olayları ve insanı nasıl okuyacağına dair bir yöntem gösterecektir, öğretecektir. Varlık ve bilgi sorusunun cevabıdır bu vahiy. Varlık ve bilgi problemini ancak Allah'ın rehberliği sayesinde çözersin ey insanoğlu. Ve bunun için de Allah insanla konuşmuştur. Okumayı böyle yap demektir. Onun için okumanın tüm olumlu anlamlarıyla doludur. İkra. Zaten Kur'an da Kur'an ismini bundan dolayı almıştır. Okumak, okunan manasına gelir. Okunan ama sürekli okunan ve okumanın tüm anlamlarıyla dolu olan Kur'an fu'lan vezninin karşılığı budur aslında. Ait olduğu mananın olumlu anlamlarının hepsiyle dolu olan manasına gelir. İkra, Bismi Rabbik. Rabbin adına oku, Rabbin adıyla oku. Herkes her şeyi okuyor. Bilgi elde ediyor. Aslında bilginin kaynağı okumaktır. İster okul sıralarından olsun, ister kitaplardan olsun, ister hayattan olsun, ister tecrübe yoluyla olsun, ister tefekkür yoluyla olsun. Tefekkür zihinde okumadır. Tecrübe gözle, kulakla, duyularla okumadır. Deneyle okumadır. Efendim, vahiy Allah'ın indirdiği üzerinden okumadır. Dolayısıyla işitmek de bir okumadır. Görmek de bir okumadır. Dokunmak da bir okumadır. Yani bilginin tüm kaynaklarından bilgiyi biz okuyarak alırız. Ama kitap, ama olay, ama kainat, ama eşya, ama tefekkür, ama hayal, ama rüya, ama vahiy. Fark etmiyor. Dolayısıyla bilgi elde ettiğimiz her şeyi aslında okuyarak alıyoruz. Ama kim adına? Herkes bir bildiriyi biri adına okur. Sen bu ilahi bildiriyi Allah adına oku. Allah'ın adıyla oku. Bu emrin karşılığı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Rahman, Rahim, Allah adına. Onun için Kur'an okumaya besmele ile başlarız. Ellezî halak. O ki yarattı. Ellezî halaka. Şöyle de gelebilirdi. İkra bismi rabbikel halik. İsim, yani sıfat, isim sıfatla gelebilirdi. İsim sıfatla gelmemiş, fiille gelmiş. Ellezî halak. İsim sıfatla, yani rabbikel halik şeklinde gelseydi, farklı olurdu tabii ki. Ama fiille gelmiş. Fiille isim arasındaki fark belli. İsim camittir. Donuktur, sabittir. Fakat fiil hareketlidir. İsim Allah'ın zatına dairdir. Fiil Allah'ın fiiline dairdir. Vahiy Allah'ın fiiline dairdir. Allah'ın fiili sıfatlarının tecellisidir. Ve Allah bil fiil müdahale etmiştir varlığa, kainata, insana, hayata. Allah'ın hayata müdahalesinin eseridir. Bunu ima eder başta. Dahası اَلَّذ۪ي خَلَقَ. Fiil istimrar bildirir. Ve tabii ki teceddüt bildirir. Yenilenme. Tabii ki tekamül bildirir. Çünkü Allah'ın yenilemesi aynı zamanda kemale ulaştırmasıdır. Kemale ulaştırmak terbiye işidir. Terbiye zaten aşama aşama bir şeyi yaratılış amacına ulaştırmak demektir. O zaman burada vahyin maksadı da anlaşılmış oluyor. İkra bismi rabbikellezî halak ile oku yaratan Rabbin adına emri ilahisi aslında ilahi terbiyenin bir unsuru olarak oku. Allah seni terbiye etmek istiyor ey insan. Vahyi böyle oku. Vahyi ilahi terbiyenin bir numaralı unsuru olarak oku. Vahyin amacını doğru oku ey insan. Allah senin hayatına müdahil oluyor ki ebedi saadete kavuşasın diye. Eğer Allah rehberlik yapmazsa sen yolda şaşa kalırsın ey insan. Yolu bulamaz, yolu kaybeder, yola yatar, yolu satar veya şarampole düşersin ey insan. Aslında cehenneme gitmek cennete gidememektir ey insan. Allah seni cennet için yarattı. Cenneti de senin için yarattı. Ve istiyor ki ebedi saadete eresin. Fakat bunun için rehberlik lazımdı. Rehberliği de indirdi. O rehberliği doğru oku ey insan. Allah'ın senin için yarattığını doğru oku. Niçin var olduğunu doğru oku. Amacını doğru oku. Bilgiyi nasıl alacağını doğru oku. Bilgiyi en güzel ve en doğru şekilde nereden elde edebilirsin? Bunu doğru oku. Elde ettiğin bilgiyi doğru olarak nasıl üretebilirsin ve nasıl iletebilirsin? Yani epistemolojik sorunlarını modernlerin ifadesiyle nasıl çözersin? Varoluş sorunlarını nasıl çözersin? İşte Allah sana onu öğretiyor ey insan. اَلَّذ۪ي خَلَقْ kın çağrıştırdığı birçok şey var. İlk olarak bunu söyleyebilirim. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ İnsanı yarattı. Min alak. Alaktan yarattı. Yine ellezî halaka halakal insan. Ellezî halakada da mef'ul yok. Halaka kulle şey olabilir mi? Mümkündür. Belki en doğrusu da budur. Her şeyi yarattı. Çünkü bir sonraki ayette insanın yaratılışı ayrıca dile getiriliyor. Demek ki yaratan Rabbin adına oku, her şeyi, varlığı var eden Rabbin adına oku manasına geliyor. Varlığı var eden Rabbin adına oku. Çünkü halakanın mef'ulü de yok. Onun için biz bunu her şeyi yarattı. Ama her şeyin içerisinde özel bir şey yarattı. Kim o? İnsan. El insan. İnsanı yarattı. Çünkü insan çok özel. Merdumi dide-i ekvan. Kainatın göz bebeği. Ahsen-i takvim. Bir önceki derste işledik ya. En güzel kıvamda yaratılan varlık. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Adem oğlunu biz mükerrem kıldık. Yani aziz kıldık. İkram edilmiş kıldık. Kat kat ikram ettik manasına gelir çok temelde. Evet, tek kat değil, kat kat. Dolayısıyla Hazreti İnsan'dan bahsediyor Kur'an. Hazreti İnsan'dan. İnsan kainatın göz bebeği. Allah kainatın gözüne çöp dürter mi? Veya dürtülmesine izin verir mi? Kainatın gözü kör olsun ister mi? Onun için merdumi dide-i ekvan olan insanın, yani kainatın göz bebeğinin hep görür halde olmasını istiyor. Uyanık olmasını istiyor. Diri olmasını istiyor. Kendini gözetmesini istiyor. Nefsi üzerine basiret olmasını istiyor. Ala nefsihi basira. Dolayısıyla düşmanı tarafından avlanmasını istiyor. Şeytan ve egosu tarafından avlanmasını istiyor. İşte onun için insanın yaratılışına özel dikkat çekiyor. Halakal insan. Neden yarattı? Min alak. Öncelikle minel alak değil. Belirlilik takısıyla gelmiyor. Yani aklınızın ermediği bir şey bu. Alaka, alaka oradan gelir. Alaka, alaka kuran demektir. İlgi kuran. Yapışan, tutunan, asılan, bitişen manasına gelir. Bunu embriyo olarak tefsir etmiş alimlerimizin hemen hemen tamamı. Yani embriyolojik sürecin ilk safhası. İnsanın anne karnında oluşum sürecinin ilk safhası olarak tefsir etmişler. Onun için embriyo ya da alaka ya da hücre manası verilmiş. Fakat buna itirazım var. Bu mana isabetli değil gibime geliyor. Zira bu ayetlerde insanın embriyolojik yaratılış süreci anlatılmıyor. Bu ayetlerde insanın maddi değil manevi tarafı anlatılıyor. İşte anahtar kelimeler belli. İkra, oku. Rab, halaka, yaratma. Ekram, en kerim olan, ikram sahibi Rab. Alleme, ta'lim, öğrenme. Bil kalem, kalem. Bakınız. İlk inen vahyin anahtar kelimelerini saydım. Bu anahtar kelimeler insanın cesedine, bedenine değil, insanın manevi tarafına dairdir hepsi. O zaman niye bu istisna olsun? Alak neden embriyo olsun? İnsanın anne karnındaki yaratılış sürecine dair olsun. Kaldı ki alak kelimesine kök anlam olarak elimizdeki en güzel etimolojik lügat olan İbn Faris'in Mekayis-ül Lugası şu manayı vermiş. Çok ilginç. El-hubbul lazım lil-kalp. Kalp için gerekli olan sevgi. Kalp için gerekli olan sevgi. Alak, sevgi ve alakadır. Allah insanı sevgiden yaratmıştır. Alakadan, ilgiden yaratmıştır. Bu sadece yaklaşık bir yorum olsun diye yapmadım. Delillerim var. Bir kere burada eğer alak embriyo ile ilgili olsaydı, ceninin rahimdeki embriyolojik süreçlerinden birini ifade etseydi, insana tahsis edilmezdi. Halakal insan, burada insana tahsis ediliyor. Çünkü embriyolojik süreç sadece insanla alakalı değil ki, tüm canlılar. Tüm memeli canlıların embriyolojik süreci aynıdır. Niye insana has olsun ki? Alak, mudga, ızam, yani anne karnında, anne rahminde bir ceninin oluşum süreçleri tüm memeli canlılarda aynıdır. İnsana has değildir ki. Oysa ki bu ayet insana has bir yaratılmadan söz ediyor. İnsana özgü olan tamamen İnsanı insan eden o özel durumdur. Ve işte insanı sevgiden yarattı manası bunun için tercihe şayandır. Bunun için bu manayı veriyoruz. Allah insanı sevgiden yarattı. İkra, oku. Tekit bu. Yani madem insanı sevgiden yarattı Allah, madem ilgiden yarattı, madem kendisiyle ilgi kursun, alaka kursun diye yarattı. Yani ilgi duydu Allah insana ki Allah kelimesinin tüm kombinezonları sevgi manasına gelir. Elehe, levehe, velehe, vehele, heleve, hevele ne kadar kombinezon varsa hepsinin son anlamı sevgidir. Onun içinde Allah sevgisinden yarattı. O zaman oku. Yani adeta Allah insan ilişkisinden dolayı oku. Okumak için de eşya arasındaki, parçalar arasındaki ilişkiyi bul. Qara'ede yan yana getirip ilişki kurdu manasına gelir zaten. Qara ne? Kökünden de türediğini söyleyenler olmuş. Hangi kökten türerse türesin mana aynıdır. Yan yana getirdi, dizdi. Yani anlamsız harfleri yan yana dizerek anlamlı kelime oluşturdu. Hadise budur. Onun için Allah ilgi kurmanı istiyor ey insanoğlu. Seni ilgiden yarattı, sevgiden yarattı. Sen de o zaman ikra, icma. Sen de ilişki kur. Parçalar arasındaki ilişkiyi keşfet ve bütünü anla. Bütünü anla. Allah'ın seni neden var ettiği üzerinde dur. Ve Rabbukel Ekrem. Değil mi ki Rabbin ikram sahibidir. Ve senin Rabbin en kerim olandır. İkramı sonsuz olandır. Evet. Ekrem ile geldi. Burada kemal sıfatına geldi. Daha önce fiil sıfatlarıyla gidiyordu. Allah'ın efaliyle. Halaka Allah'ın efalindendir. Fiillerindendir. Ama el-ekram. Allah'ın kemal ismidir. Yani en çok ikram eden. Aslında kerim türünün en seçkin olanına denir. İnsan da kerimdir biliyor musunuz? Neden? Türünün en seçkini olduğu için. Fakat asıl insanın kerameti Allah'tan kaynaklanır. Ya eyyuhel insan. Ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insanoğlu. Bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni böyle gururlandıran ne? Ellezî halakak. Ki seni o yarattı. Fesevvâk. Sana yaratılış amacını o yükledi. Tesviye etti. Fe'adelek. Fe'addelek. Seni dengeli bir biçimde yarattı. Duygu, düşünce, ceset, ruh, madde, mana, dünya, ahiret. Bak dengesizlik var mı? Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak ve seni dilediği surette terkip etti ey insan. O zaman bu kadar cömert olan Rabbine karşı niye küstahsın? Diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim diyoruz bakınız. Kur'an'ın kendisine verdiği sıfattır bu. Kur'anun Kerim. İnnehu le Kur'anun Kerim. Neden? Türünün en iyisidir de onun için. Onun için o Kitab-ı Kerim'dir. Türünün en iyisidir. Cebrail için kerim sıfatı kullanılıyor. Neden? Türünün en iyisidir. Allah Resulü için türünün en iyisi yani Resulün kerim insan da kerimdir. Ve lekad kerramna bani adam. Çünkü türünün en iyisidir. Canlılar türünün en iyisidir. Onun için Allah ikram ettiği için böyle oldu. Rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. O ki kalemle öğretti. Talime geldik. Allah'ın öğretmesine geldik. Dikkat buyurun. Öğretme Allah'a atfedilir Kur'an'da. Er-Rahman. O sonsuz rahmet sahibi olan Rahman var ya. Allemel Kur'an. Kur'an'ı o öğretti. Halakal insan. İnsanı o yarattı. Allemehul beyan. İnsana kendini ifade etme yeteneğini o verdi. İnsana beyanı talim etti, öğretti. Yine Bakara suresinin başındaki Adem'in halife seçilmesi, atanması ayetlerini hatırlayalım. Ve alleme Adem'el esma'e kulleha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra onları meleklere arz etti. فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُولَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer sözünüzün arkasında duruyorsanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. İşte ta'limu l-esma nedir? Eşyaya isim verme yeteneğinin verilmiş olması insana. İbn-i Cinni'nin güzel, isabetli teşhisi ile konuşursak. Yani insanın eşyaya isim verebilme yeteneği. Meleklerin bu yeteneği yok. Ama insanın var. Onun için melekler insana secde etti. Yani itaat etti. Peki insana bu yeteneği insan mı yarattı? Haşa. İnsan mı icat etti? İnsanın bilgisi ibda'i bilgi değildir. Verilmiş bilgidir. İnsanın bilgisi kendi yarattığı, sonradan yoktan var ettiği bilgi değildir. Allah tarafından verilmiş bilgidir. Dolayısıyla Kur'an'da insanın bilgisine atıf yapılan yerlerde ta'limullah, Allah'ın insana öğretmesi geçer. Evet, burada olduğu gibi insana öğretmiştir. Ama ilginçtir değil mi? Bilgi insana değil Allah'a nispet ediliyor. Fakat enbiuni inba ise Adem'e atfediliyor. Adem'e nispet ediliyor. İnba, haber verme. Bilgi verme Allah'a, haber verme insana. Allah'ın bilgi verdiği o bilgiyle haber verir de onun için. Yani ey insan, Allah bildirmeseydi sen kendiliğinden asla bilemezdin. Bilgini, bilmeni Allah'a borçlusun. Çünkü bilme yeteneğini sana vermeseydi bilemezdin. Akıl vermeseydi bilemezdin. İşte buradaki ikra aslında sana verdiğim akıl nimetini kullan ve varlığı bir kitap bil. Her gördüğün şeyi, her aklına gelen şeyi bir kitap okur gibi oku ve hakikati, illet ve gayesini bul demektir. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ Kalemle öğretti. Kalem burada aslında yazı araçlarını ifade eder. Oradaki be ilsak içindir. Yani yazı araçlarına delalet eder. Yazıyı öğrendiğimiz, hatta bilgi araçlarına delalet eder. Bilginin öğretilme araçlarının tamamını kapsar bu kalem. Yani sadece Allah size öğrenmeyi öğretmedi. Öğrenmeyi nasıl, hangi araçlarla yapacağınızı da öğretti manasına gelir. Allama insana ma lem ya'lem. Ve insana bilmediğini öğretti. Evet. Ve insana bilmediğini öğretti. İnsan nereden geldim? Nereye gidiyorum? Niçin yaratıldım? Suallerine asla çanak çömlekle cevap bulamaz. Kazı yaparak cevap bulamaz. Bunlar varlık sorusudur. Varlık sorularını sormayan zaten bu manada insan olma hakkını vermiyor demektir. İnsanın olma hakkını veren bir insan bu soruları sorar. Sorduğunda da Allah'ın kapısı önünde gelir durur. Çünkü bu soruların cevabı Allah'tan başkasında değil. Allah verir. Ya Rabbi ben neden varım? Nereden geldim? Dünüm ne? Tamam, babamdan, annemden, o da babasından, annesinden, o da babasından, annesinden. İyi de nereye kadar? O nereden? En sonunda ulaşacağınız şey nereden? İşte Allah'tan alabileceğiniz, cevabını Allah'tan alabileceğiniz sorulardır varlık sorusu. Ve Rabbimiz öğretmiştir. İnsana bilmediğini. Allah'ın öğretmesi, bilginin iki türü var. Huduri bilgi, husuli bilgi. Huduri bilgi altyapı, husuli bilgi üst yapı. Huduri bilgi verilen, husuli bilgi elde edilen. Yani edinilen. Huduri bilgi insana doğuştan yüklenen, hak edilen, adeta fıtratına kazılmış olan bilgidir. Bu bilgi arasında bedenimizin, organlarımızın nasıl işleyeceğine dair bilgi de yer alır. Mesela kalbimiz nasıl çalışacağını kimseden öğrenmez. Aklımız nasıl çalışacağını kimseden öğrenmez. Ellerimiz ve ayaklarımız nasıl çalışacağını kimseden öğrenmez. Kan dolaşımımız nasıl gezeceğini kimseden öğrenmez. Bebek hiçbir şey bilmiyorken kalp her şeyi bilerek doğar. Bebek hiçbir şey bilmiyorken sinir sistemi her şeyi bilerek doğar. Bebek hiçbir şey bilmiyorken ateşi altından ayırt edemez kadar cahilken insanoğlunun lenf sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi ne yapacağını çok iyi bilir. Yani yaşlandığında ilave edeceği hiçbir şey yoktur bu sistemin kendisine. Daha doğuştan mükemmel bir bilgiye sahiptir. Hatta bilinç bedene takıldığında beden işlevini tam yapamaz. Mesela bilinçle kalbi yönlendirmeye çalışalım, kalp tekler. Bedenin organları ve sistemleri en güzel bilinç dışı çalışır. İşte huduri bilginin bir parçası budur. Huduri bilginin daha diğer parçaları da var. Mesela bir insan aklını kaybettiğinde elindeki lokmayı burnuna götürmez. Hiçbir deli ensesine lokma götürmez. Kulağına lokma götüren, yiyecek götüren deli yoktur. Elindeki yiyeceği deli de ağzına götürür. Bu huduri bilgidir. Aklını kaybetse de huduri bilgiyi kaybetmemiştir. Bazı bilgiler, sonradan edinilen bazı bilgiler, yani husuli bilgiler, huduri bilgilerin yanına konulabilir mi? Konulabilir. Israr ve tekrar ile edinilmiş olan bilgilerden bazıları meleke haline dönüşür. Melekleşirse, huduri bilgi gibi insanda sabit bir bilgi haline dönüşür. İşte o zaman insan ileri yaşlarda bunasa da aklını kaybetse dahi onları kaybetmez. Mesela kardeşini hatta öz evladını bile tanıyamayacak duruma gelen öyle hastalar vardır ki, bir ömür boyu iman ederek işlediği ibadetleri terk etmez. Unutmaz. Hanımını unutan bir arkadaş tanıyorum. Hafızı Kur'an'dı. Kur'an'dan bir tek ayeti unutmadı. Dolayısıyla ısrar ve tekrar olması terbiyenin de bu anlama gelir. İşte Allah'ın tesbih edilmesindeki temel espri de budur. Yani huduri bilgi haline gelmesi, husuli bilginin. İşte bu noktada allemel insane ma lem ya'lem ayet-i kerimesi doğru anlaşılmalıdır. İnsana bilmediğini öğretti. Hem huduri bilgiyle, hem husuli bilgiyle, hem bilginin civatasıyla, hem somunuyla, hem altyapıyla, hem üst yapıyla. Kella. O halde burada dur ey insanoğlu. Burada dur. Burada bir dur ve düşün. Ve eğer yanlış yapıyorsan yapma. Eğer varlığı bir kitap bilmiyorsan bundan sonra böyle yapma. Eğer varlığı okumuyorsan bundan sonra böyle yapma. Eğer kendini bir kitap bilmiyorsan bundan sonra böyle yapma. Eğer yeni kazandığın dostlarının yeni nazil olmuş bir ayet gibi görmüyorsan bundan sonra böyle yapma. Yeni nazil olmuş bir ayet gibi gör. İnnel insane leyatgâ. Hiç şüphe yok ki insan azar. Çığırından çıkar. Kimse tutamaz. İnsan, insanın en büyük belası haline gelir. İnsan, insanın cennetidir. Öyle yarattı Allah ama kurdu olabilir. Homo homini lupus diyordu ya, Thomas Hobbes. Onun gibi. İnsan, insanın kurdu haline dönüşebilir. En iyi bozulunca en kötü olur. Ne zaman? Ne zaman böyle olur? Taga, dagalma. Bir nehir taşıp da etrafındaki verimli araziyi yok ettiği zaman su taştı denilir. Tagalma denilir. Etrafına zarar verdiği zaman. Nehrin, suyun edebi, suyun itaati, suyun rahmet oluşudur. Ama su tuğyan ettiğinde rahmet olmaktan çıkar, zahmet olur. Nimet olmaktan çıkar, nıkmet olur. İşte onun için bu kökten gelmiş. Haddini bilmeyen insana tuğyan etti denir. Tağut denir. Haddini bilmeyen. Bu aslında haddini aşmaktır. İnsan haddini aşar. İnsan kendini bilmez duruma gelir. Ne zaman? Erra'a hüstegne. Kendi kendine yettiğini zannettiğinde. Evet. Erra'a hüstegne. Müstagni davrandığında, müstagni olarak gördüğünde kendini. Ne demek? Allah'a ihtiyacım yok havasına girdiğinde demek. Gerçekten insan kendi kendisine yeter mi? Asla. Asla. Bırakınız insanın kendi kendisine yetmesini. İnek yavrusu doğar doğmaz bakarsınız 3-5 dakika sonra kalkmış yürüyor. Ama insan yavrusu aylar boyunca annesine muhtaçtır. Bu kadar muhtaçtır. Nasıl kendi kendisine yetecek? Söyleyin, kalbine söz geçiremeyen, insan nasıl kendi kendine yettiğini zanneder? Bana şirk nedir diye sorsanız, tarifim şirk insanın kendi kendine yettiğini zannetmesidir derim. Yani burada maksat Allah'a ihtiyacım yok havalarıdır. Evet. Güzel bir söz öyle diyordu ya. اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدَرِ بَقَائِكَ ف۪يهَا Dünyaya, dünyada kalacağın kadar çalış. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدَرِ بَقَائِكَ ف۪يهَا Ahirete de, ahirette kalacağın kadar çalış. İkisi arasında bir hesap yap, kitap yap. Nerede ne kadar kalacaksan oraya o kadar yatırım yap. وَعْمَلْ لِنَّارِ بِقَدَرِ صَبْرِكَ اِلَيْهَا Ateşe dayanacağın kadar günah işle. وَعْمَلْ لِلّٰهِ بِقَدَرِ حَاجَتِكَ اِلَيْهِ Allah'a da muhtaç olduğun kadar kulluk et. Dersen ki ey Allah sana hiçbir ihtiyacım, hiçbir borcum yok. Ne verdin ki ne istiyorsun? Haşa. Diyorsan buyur. Ayağın göl, başın pınar. Ama yok bunu diyemiyorsan, ben bana ait değilim, ben zaten verilmiş bir krediyle doğdum. Ne gözümün, ne kulağımın, ne dilimin, ne dudağımın, ne elimin, ne ayağımın, ne yüreğimin, ne aklımın, ne aldığım nefesin hiçbirinin hakkını ödemedim ben. Bunlar verilmişti bana, ben verilmiş bir vergiyle doğdum diyorsan, o zaman ey insan nankörlük yapma. Allah'a borçlusun. Borçlu olduğunu itiraf et. Allah borcunu ödemeni istemiyor. Borcunu ödeyemezsin. Çünkü her yeni aldığın nefes borç. Fakat borcunu itiraf etmeni istiyor. Borcunu itiraf edersen borcunu ödemiş kabul edecek. Evet. İşte bu ayetin hatırlattıkları. İnnel insane leyedgâ erra'a hüsterna. İnsan kendi kendine yettiğini zannettiğinde mutlaka azar. İnne ilâ rabbiker rüc'a. Surenin şah ayeti. Hiç şüphe yok ki dönüş Rabbinedir. En sonunda dönüş Rabbinedir. Öyle değil. İnne ila rabbiker rüc'a. Sonunda dönüş Allah'a değil. Allah'tan kaçıp kurtulan var mı? Kaçıp kurtulan var mı? İnsanın Rabbine dönüşü muhakkak değil mi? İnsanın Rabbine dönüşü muhakkaktır. Burada aslında insan ne zaman azar sorusunun cevabının en temelindeki temel problem de ortaya çıkmış oluyor. Rabbine döneceğini unuttuğunda azar. Demek ki insan kendi kendisine yettiğini zannettiğinde azar, ölümü unuttuğunda da kendi kendine yettiğini zanneder. Üç ayet arasındaki bağlantıyı böyle kuruyoruz. İnsan kendi kendine yettiğinde azar. Azmak kendi kendine yettiğini sanmanın sonucudur. Ama kendi kendine yettiğini sanmak da bir başka şeyin sonucudur. O da nedir? Ahireti unutmak, ölümü unutmak, ölmeyeceğim zannetmek. Allah'ın huzuruna çıkacağı gerçeğini unutmak. Onun için tüm sapmaların ve azmaların temelinde ölümü unutmak. Hesap gününü unutmak ya da inkar etmek yatıyor. İnne ila rabbiker rüc'a. İnsanın Rabbine, yani senin Rabbine dönüşün muhakkaktır. Ey insanoğlu. Senin Rabbine dönüşün kaçınılmazdır. Eraytellezî yenhe. Baksana şu engel olana, abden izâ sallâ, namaz kılan bir kula. İkisini birleştirerek öyle mana vereyim. Namaz kılan bir kula engel olan şu adama baksana. Aslında sebebi nüzulü ne olursa olsun, ki Ebu Cehil derler, Allah Resulü Kabe'de namaz kılacak zamanı sormuş, o biriye geliyor mu, namaz kılıyor mu? Evet demişler. Vallahi demiş, o geldiğinde ensesine ayağımla basacağım. Secdeye kapandığında. Allah Resulü gelmiş, fakat Ebu Cehil bunu yapmak için adım attığında yapamamış. Başaramamış. Rivayetin devamında daha farklı şeyler anlatılıyor. Ama bir biçimde başaramamış. Burada aslında namaz kılanı engelleme isteğinin olduğunu görüyoruz müşriklerde. Fakat burada sadece sebeb-i nüzulüne mebni anlayamayız. Bugün de öyle değil. İbadeti engellemek aslında sadece namazla sınırlı değil. İbadete mani olmak. İbadeti engelleyen herkes o çağın Ebu Cehil'idir. Engellemeye kalkmak. Hangi ibadeti olursa olsun, yani bir müminin ibadetine mani olmaya kalkmak Ebu Cehillik yapar. Kim olursa olsun. Burada o tipten bahsediyor veya o düşünceden bahsediyor. Aslında buna şunu da ekleyebiliriz. Bir insanı meşgul ederek ibadetten alıkoymak da bu ayetlerin kapsamına girer. Eğer bir insan bir başkasını meşgul edip ibadetten alıkoyuyorsa o da onu engelliyor anlamına gelir. اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى Hiç o hidayette midir diye aklına geldi mi? Yani hiç düşündün mü? Acaba o hidayette midir? Hadi ya o hidayet üzere idiyse? Hiç düşündün mü bunu? اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَرَأَيْتَ ile geliyor burada ayetler. Baksana, tut ki ya öyleyse, ya böyleyse bir düşün, bir aklet manaları verebiliriz. Fikirden tefekküre geçip ön yargısız ve derin düşünceyi benimsedin mi bir kez? Yani hiç fikri değil de tefekkürü benimsedin mi? Derin düşündün mü? Sığ düşünmeden kurtulup da derin düşünseydin eğer, onun hak üzerinde olacağı gibi bir ihtimali de hesaba katardın. Ev emera bittakva. Yahut da çağırmakta mıdır diye sorumluluğa, takvayı emretmekte midir diye düşündün mü hiç? Takvayı sorumluluk olarak çevirmem boşuna değil. Çünkü arkasından bakınız iki kavram daha kullanılacak. Kezzebe ve tevella. Tevella da sorumsuzluk. İnsan sorumsuz olduğu için sırtını döner hakikate. Hakikate sorumlu davranan yüzünü döner, sırtını değil. Kezzebe ve tevella, hüda ve takvanın zıttı. Hüda ve takva, kezzebe ve tevellanın zıttı. Böyle anlarsak doğru anlamış oluruz. Eraeyte in kezzebe ve tevella. Hadi düşündün mü hiç? Yani baksana, düşünsene, sen düşündün mü hiç? Eğer o hakkı yalanlasa ve sırt dönse Allah'a, elem ya'lem bi ennallâhe yara. Kendisi bilmez mi ki Allah görür mutlaka? Eğer o Allah'a sırt dönse ve yalanlasa, Allah görür mutlaka. Onu bilmez mi o? Bunu düşündün mü diyor. Bunu da düşünmedin. Burada temel sıkıntı görmeyen bir Allah inancı. Müşriklerin temel sıkıntısı buydu. Haşa kör bir Allah'a inanıyorlardı. Allah'a inanıyorlardı Mekke müşrikleri. Bugünün insanlığın birçoğu da öyle değil. Ama uzak bir Allah. Oysa ki Ayetel Kürsi'yi her namazdan sonra neden okuruz? La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Uyumayan ve unutmayan bir Allah'ımız var. Allah'ı uyutamazsın ey insanoğlu. Allah unutmaz. Atlatacağını sanıyorsan aldanırsın. Allah'ı atlatamazsın demektir. İşte burada o söyleniyor. Elem ya'lem bi ennallâhe yara. Hiç o bilmez mi ki Allah mutlaka görür? Kelle. Yo, böyle yapma ey insan. Böyle yapma. لَاِنْ لَمْ يَنْتَحِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاسِيَةِ Eğer bu tip yaptığı şeye bir son vermezse, perçeminden yakalayacağız. لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاسِيَةِ Onun perçeminden ele geçireceğiz. Sanki nükte olarak şöyle bir şey aklıma geliyor. Perçem alnı kapatan kâkül demektir. Yüzünü kapatan bir maskeye çevirdiği perçeminden tutup Yüzünü, gerçek yüzünü açacağız. Kendini seyret, al. Bak, maskeyle gezdin bir ömür boyu. Maskesini sıyıracağız der gibi anlıyorum ben. Evet, insanın maskesini sıyıracağız. Nasiyetin kâzibetin hâtı'e. Öyle bir perçem ki, yalancı, sahtekar perçeminden, günahkar perçeminden yakalayacağız. فَلْيَدْعُ نَادِيَ. Haydi, o kendi kulübünü çağırsın bakalım. Kendi taraftarlarını, kendi takımını çağırsın. Kendi takımını, kendi taraftarlarını, kendi kulübünü çağırsın. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Biz de zebanileri çağıracağız zamanı gelin. Kella. Yo, bu böyle gitmez. Azgın insanın azması böyle gitmez. Bir yere toslar. Mutlaka ve mutlaka bir sonu var azgınlığın. Onun için la tutehu vescud vakterim. Sen onları bırak. La tutehu. Bu tipe itaat etme. Bu tipe uyma. Her iki manayı da verir uyma dersek. Yani zorbalara teslim olma manası da var. Onlara uyma. Bırak onları kendi hallerine. Onlar senin gündemini belirlemesin. Onlar gitsinler, başlarını duvara vuruncaya kadar gitsinler. Manasını verir. Vescud. Ve secde et. Yani Allah'ın huzurunda yere kapan. Yani Allah'a tam teslim ol. Secde tam teslimiyetin ifadesidir aslında, sembolüdür. Vakterim ve yaklaş, Allah'a yaklaş. Aslında yaklaşmaya gayret et manasını verir. Çünkü iktirabe, iftial babından gayret içerir. İftial babının lafza kattığı yan anlam budur. Bir şey için gayret göstermek. Gayret göstererek bir şeyi elde etmek veya. Onun için Rabbine yaklaşmaya çalış, gayret et. Sadakallahul azim. Allah hakikati beyan etti. Rabbim kendi kendine yettiğini zanneden azgın tiplerden değil, Allah'ın var, neye muhtaçsın? Allah'ın yok, neyin var? Diyen mümin ve muti kullarından kılsın bizlere inşallah. Değerli Kur'an dostları, Alak suresinin arkasından Kadir suresi geliyor. Kadir suresi adını ilk ayetinden alıyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir, kıymet, ölçü demek. Mekke'de nazil olmuş bir sure. Hem de ilk yıllarda nazil olmuş. Abese'nin hemen arkasına yerleştiriyor ilk nüzul tertipleri. Ki dördüncü yıla tekabül eder yaklaşık. Ama şahsen benim kanaatim daha önce indiği yönünde. Hatta bir Alak suresinin arkasına yerleştirmiş. Tıpkı Mushaf sıralamasında olduğu gibi iniş sıralamasında da Alak'ın arkasına yerleştirmiş. Ki benim de tercihim şahsen bu. Yani Mushaf'taki gibi nüzulde de aynı yerde yaklaşık. Leyl ve fecr ile konu bütünlüğüne sahip bu sure. Konusunu biliyoruz. Ey vahyin muhatabı olan insan! Kur'an indiği geceyi bir ömürden daha hayırlı yapar da ya senin hayatına inerse seni ne yapar? Mesajı bu. Şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Hiç şüphe yok bunda. Aslında inzal huwa duhulu'ş şey fi alemil mudrikat diye tarif etmiş lügatlar inzal. Bir şeyin idrak alemine girmesi, idrak edilebilirler dünyasına indirilmesidir. Demek ki aslında inzal, Rabbimizin aşkın manaları aklımıza indirmesidir. Vahyin inzali, biz anlayalım, biz huzura erelim, sonsuz saadete kavuşalım ve doğru yolu bulalım diye Rabbimizin aşkın manaları aklımıza indirmesidir. Biz indirdik diyor onu. Neyi? Hiç şüphesiz ki vahyi. Çünkü vahyin inişini ifade ediyor bu. Fî leyletil kadir. Kadir gecesinde. Kader gecesinde. Takdir gecesinde. Kadri kıymeti bol bir gecede. Hatta takdir edemediğiniz, kadrini kıymetini bilemeyeceğiniz bir gecede indirdik. Fî leyletil kadirdeki kadrin marife gelmiş olması daha önceden bilindiği veya bu gecenin daha önceden de takdir edilmiş veyahut da kadri kıymeti bol bir gece olduğu anlamına gelir mi? Mesela insanlığın insan seçilmesi aynı gece olmuş olabilir mi? Veya yeryüzünün kainatta insana makar ve mevki kılınması. Veya beşerlikten insanlığa geçiş o anda, o gece olmuş olabilir mi? Allahu alem. Bilmiyoruz. Ama bu geçmişte bilinen bir gece olmaktan daha çok mutlak manada, kadrine, kıymetine kimsenin payan ve paha biçemediği bir gece manasına da gelebilir. Bakara suresinin 185. ayetini hatırlayalım. Tam burada. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirildi. Hudel linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. İnsanlık için bir rehber. İnsanlık için bir yol gösterici. Ve hidayet ve furkandan müteşekkil bir bildiri. Hidayet ve furkandan bir bildiri, ilahi bir bildiri olan Kur'an o gece, o ayda indirildi. Demek ki vahyin indiği ay Ramazan ayıydı, hiç tereddütsüz. Bakara suresinin 185. ayetinde bulunuyoruz. İndiği gece de Kadir gecesiymiş. İnmeye başladığı anlamına gelir zaten bu. Yoksa bir anda indiği manasına gelmez. İnzali bir anda inmek manasına almak yanlış olur. Çünkü gökten yağmurun da inzal edildiği ifade buyurulur. O zaman tüm yağmurların bir anda inmesi söylenmiş olurdu ki yanlış olur. Belki şöyle anlamak lazım. Bir yasaya bağlı olarak indirmek kastedilir inzal ile. Bir yasaya, bir kanuna bağlı olarak indirmek. Leyletül Kadir ne demek? Neden Kadir gecesi? İşte onu bir sonraki ayet açıklıyor aslında. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi, kim bildirdi veya sen nereden bileceksin? Dirayetle bilemezsin, akıl yoluyla bilemezsin, rivayetle bileceksin, Allah bildirecek sana. Dinle o zaman. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Evet, Kadir gecesini şimdi bil. Şimdi öğrendik. Bunun anlamı şu değil. Bin bir aydan, bin aydan daha hayırlı ama bin bir aydan daha hayırlı değil. Hayır. Buradaki bin rakamı kesretten kinayedir. Kur'an'da da kullanılır. لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً İster ki bin yıl yaşayayım. Mesela burada kinaye olarak kullanılır. Dolayısıyla işte bir günün bin yıla bedel oluşu gibi. Orada da kinayedir. Yani bin rakamı Kur'an'da kinaye olarak kullanılır. Bu manada bunun anlamı şudur. Bin ay 83 yıl eder. Bin ay. 83 yıl küsür. Yani bir ömür. Kadir gecesi bir ömürden daha hayırlıdır demektir bu. Bir ömre bedel gece demektir. Bir gece düşünün ki bir ömre bedel. İşte bunun anlamı bu. Zamanların en hayırlı gecesi manasına da gelir. Bir ömre bedel gece manasına da gelir. Peki bir ömre bedel gece, acaba tarih içerisinde bir gece mi? Yani zamandan mı alıyor bu gece değerini? Bir ömre bedel bir gece. Ne müthiş bir şey bu. Peki de bu gece değerini nereden alıyor? Eğer değerini zamandan alsaydı, bu gecenin güneş takvimine ait bir gece olması lazımdı. Sabit bir gece olması lazımdı. Oysa ki Ramazan her sene 10 gün 10 gün atarak gelir. 33 senede de devrini tamamlar, çevrimini. Yani hiçbir sene tuttuğumuz oruç diğer senenin aynısına gelmez. 10 gün atması da çok ilginçtir. Çünkü Kadir gecesini son 10 günde beklememiz isteniyor. Yani adeta beklediğiniz geceyi attırıyor, atıyor. 2 sene aynı gelmiyor 33 yılda. Çevrimini tamamlıyor. Bu sabit bir gece değil ki zamandan alsın değerini. Vahyin indiği gece ise eğer ki o gece, vahyin indiği gece tarih içerisinde belli bir gece. Bir yıl, 365 gün içinde bir gün olmalı o. O geceye tesadüf etmesi için, tevafuk etmesi içinse 365 yıl lazım. 365 yıl Ramazan tutmak lazım. Yani o bir geceye tevafuk etmesi için. Eğer biz bir gün üzerinden, bir gece üzerinden düşünürsek. O gece biliniyordu. Hiç şüphesiz. Allah Resulü pazartesi olduğunu unutmamıştı. O geceyi Allah Resulü nasıl unutur? Hayatının dönüm noktası. Böyle bir şey unutulur mu? Peki Allah Resulü niye ashabına hiç bu geceyi haber vermedi? Ne kadar sordularsa hiç haber vermedi. Ashab rüya gördü. Rüyalarınız birleşiyor. Demek ki onu Ramazan'ın son 10 gününde veya son bir haftasında arayın dedi. Ama şu gündür demedi. Aslında Allah Resulü'nün kastı, onu bir gecede zamanın sabit bir noktasında aramanın yanlışlığıydı. Çünkü zaten Ramazan ay takvimiyle geliyor, güneş takvimiyle değil ki sabit bir zamana işaret etsin. O zaman Kadir gecesinin değeri Kadir gecesinden kaynaklanmıyor. O gecede olan şeyden kaynaklanıyor. Ne oldu o gecede? Kur'an inmeye başladı. Demek ki Kur'an indiği geceyi bir ömre bedel kılıyor. Buradan hangi sonuca varıyoruz? Ey insan! Senin Kadir gecen Kur'an'ın ruhuna indiği, hayatına indiği, akleden kalbine indiği gecedir. Eğer Kur'an'dan bir pasaj daha senin hayatına, senin aklına inmişse o gece senin kadrindir. İndiği geceyi bir ömre bedel kılan Kur'an sana inerse seni ne kadar değerli kılar hiç düşündün? Sana ne değer katar hiç düşündün mü? Bir de böyle düşün ey insan. Hatta tam sözün burasında Kur'an'ın bize haber verdiği ilginç bir şeyden de bahsetmek isterim. Kur'an, kafirlerin dünya hayatına bakışını ahiretten kendi ağızlarından verir. Onlara dünyada ne kadar kaldınız diye soracaklar. لَبِثْنَا يَوْمَنْ اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Bir ayette böyle diyor. Biz dünyada bir gün ya da yarım gün, yani bir gece kaldık. Çok ilginçtir. Bir gün ya da yarım gün kaldık diyecek insanlar. Dolayısıyla Kur'an'da dört yerde var bu. İçinde imanın ve vahyin olmadığı bir ömür, bir gece kadar bereketsiz. İçinde vahyin indiği bir gece, bir ömür kadar bereketlidir diyor Kur'an. Açıkça bize söylediği bu. Kadir suresinin de bize verdiği ders açıkça budur. Yoksa o gece sabit bir gece değildir. O gece değerini de kendisinden almamaktadır. İnen şeyden almaktadır. Yani vahiyden almaktadır. Öyle olmasaydı biz o geceyi kameri aylar içinde değil, güneş yılı içerisinde aramamız lazımdı. O zaman zaten o gece tarihte miladi 610 yılının Ramazan ayının yani Ağustos ayının bir pazartesi gecesine tevafuk ediyordu. Biz o zaman o Ağustos ayının hep o pazartesini tespit eder bulur, tamam bugün Kadir der ve hiç yılı 33 yılda bir deveran eden, gezen ay takviminde Kadir Gecesi aramazdık. Eğer her yıl 10 gün gezen, 33 yılda bir devrini tamamlayan ay takviminde Kadir Gecesi arıyorsak, bizim aradığımız aslında Kur'an'dır. Vahiydir. Vahiy bize nazil olursa o bizim kadrimiz olur. Nazil olduğu geceyi bir ömre bedel kılar. Ya bir ömre nazil olursa o zaman işte ebedi saadet olur. Cennet odur zaten. Bu surenin verdiği ders budur. Tenezzelul melâiketü ver ruhu fîhâ bi'izni rabbihim. Melekler beraberlerinde ruh olduğu halde o gece Rablerinin izni ile inerler de inerler. Beraberlerinde ruh olduğu halde ne demek? Ver ruh diyor. Melaike ver ruh. Ver ruhu Cebrail diye anlayanlar olmuş otoritelerimiz içerisinde. Oysa ki ruh Kur'an'da vahiy anlamına da gelir. Mesela Nahl suresinin 2. ayetinde. Şura suresinin 52. ayetinde tam vahiy manasında kullanılıyor. Burada bağlama uygun olan da bu. Çünkü bu sure vahiy ile ilgili bir sure. O gün meleklerle beraber indirilen sözün ruhu olan vahiydir. Vahyi indirirler. Zaten o gecede vahyi indirmişlerdir. Meleklerin kortejliği eşliğinde vahiy meleği Cebrail, vahyi, sözün, hayatın ruhu olan vahyi indirmiştir. Peki nedir o? Min kulli emrin. Min kulli emrin. Yani hayatın her alanına dair vahyi indirirler. Sosyal yaralarımıza, siyasal yaralarımıza, ekonomik yaralarımıza, ailevi yaralarımıza, bireysel yaralarımıza, toplumsal yaralarımıza, hayatın hangi alanı olursa olsun tüm alanlarına dair bize ilaç indirirler. Çıkış yolları indirirler. Anahtarlar indirirler. Yani saadetin anahtarlarını indirirler. Selam. O sabaha kadar sürecek selamdır. Mutluluğun, barışın ve saadetin anahtarıdır bu indirilen şeyler. Aslında min kulli emrin selam beraber okumak lazım. Hayatın her alanına dair mutluluğun anahtarlarını indirirler. Vahiy mutluluğun anahtarlarıdır hayatın her alanına dair. Hiye hatta matla'il fecr. Ne zamana kadar sürer bu? Ta ki sabah oluncaya kadar, şafak atıncaya kadar, fecir doğuncaya kadar sürer. Gece işte böyle biter. Nasıl biter gece? Vahiyle biter. İnsanlığın kararan gecesi ancak vahiyle aydınlanır. Bu sabah vahyin indiğinde yüreklere, yüreklerin karanlığını yok ettiği bir sabah olsa gerek. Böyle anlaşılabilir. Cahiliye sabahı, cahiliye gecesi vahyin aydınlığı altında bitmiştir. Veyahut da ikinci bir şekilde de anlayabiliriz. Dünya hayatı bir gecedir, ahiret bir gündür. Yani yeniden diriltildiğimizde bir sabahı göreceğiz. Öyle bir sabah ki her şey, bugün iman ettiklerimizi o gün göreceğiz. Yakîn diyor ya Kur'an ölüm için. Ölüm neden yakîndir? Çünkü bize burada gayb olan şeyler orada yakîn olacak da onun için. Yani artık göreceğiz. İman ettiklerimizi göreceğiz. Dolayısıyla hayat gecesini aydınlatan Kur'an, bu geceye indiği zaman bir ay ışığı gibi geldiği zaman işte bu gece insan için saadet olur. Selamun. Sonsuz bir saadet olur. Ne zamana kadar? Hiye hatta matla'il fecr. Ahiret sabahı oluncaya kadar. Zaten dünya gecesini vahiy ayının ışığı altında doğru yürüyerek geçirmişse bir insan, doğru yolu bularak yürümüşse, ahiret şafağı attığında, sabahı olduğunda da varacağı yer cennet olacaktır. Rabbim hepimizi, akıbetimizi cennet etsin. Vahyin bir gecesine inip o geceyi bir ömre bedel kıldığı, vahyi anlayan, vahyi yaşayan, vahyi her bir hücresine giydiren ve Kur'an'a kurban olan kullarından kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.